الله يتوفى الأنفس حين موتها، اللہ فوت کر لیتا ہے نفسوں کو، قبض کر لیتا ہے نفسوں کو، ہی نہ موتہا، ان کی موت کے وقت. موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نفس یا انسان کی روح قبض کر لی جاتی. والتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتے یعنی جن کے مرنے کا وقت نہیں آتا، فی منامہا، ان کی نیند میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے. گویا نیند میں بھی انسان کی روح قبض کر لی جاتی. سورۃ الانام میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ہے اس روح کو، اس نفس کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کی وہ روح نیند کے بعد واپس نہیں کی جاتی، اس کو فوت ہی کر لیا جاتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسریوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت خاص تک. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں بہت ساری. کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. غور و فکر کرنے والوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، زندگی دینا اور موت دینا اس کے اختیار میں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہر روز ہم کو ایک تجربہ کروایا جا رہا ہے دنیا میں ہی، کہ اے لوگو، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے، دوبارہ جیو گے، جیسے ہر روز نیند کے بعد صبح اٹھتے ہو. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. اسی لیے تو دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کا شکر جس نے ہم کو زندگی دی بعد اس کے کہ اس نے موت دی تھی ہم کو. تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. ہر وہ شخص جو سو کر اٹھتا ہے وہ اسی تجربے سے گزر رہا ہے جس سے وہ موت کے بعد گزرے گا، کہ مرنے کے بعد بھی ایسے ہی دوبارہ جی اٹھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت جو دعا سکھائی وہ بھی قابل غور ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے، یعنی بستر جھاڑ کے سوئے، نہ جانے اس پر کیا ہو. پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین. ترجمہ ہے، اے میرے پالنے والے، تیرے نام کی برکت سے ہی میں اپنا پہلو بستر پہ رکھ رہا ہوں، یعنی لیٹ رہا ہوں، اور تیرے ہی نام کی برکت سے میں اس کو اٹھاؤں گا. اگر تو میری روح کو قبض کر لے، یعنی اب سوتے ہوئے مجھے دوبارہ جاگنے کی ہمت نہ دے، تو پر ہم ہاں تو مجھ پہ رحم کرنا، اس نفس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو بھیج دے، یعنی نیند کے وقت جو روح تو نے لی اس کو واپس بھیج دے، فَحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، ایسی ہی حفاظت جیسی تو اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے، جس طرح ان کے نیک اعمال کی تو اچھے کاموں کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو مجھے بھی کرنا. اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ قُلْ، کہہ دیجئے، اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، ان سے کہیے کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. جن کو یہ اپنا سفارشی بنا رہے ہیں وہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو خود کو بھی نہیں پہچانتے، خود کو بھی نہیں جانتے، اور خاص طور پر بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تمہاری سفارش کریں گے. قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، میں شفاعت کی تمام اقسام کا مالک اللہ ہی ہے، ہر قسم کی سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی، اس کی مرضی سے ہوگی. جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہو مگر اللہ کے اذن سے. تو شفاعت کے مالک کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے. اس لیے ان کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی جب وہ کہتے تھے کہ ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ہم نے اپنی عقیدتیں اور جذبات اور محبتیں ان سے وابستہ کر رکھی ہیں کیونکہ یہ ہمارے کام آئیں گے. فرمایا کوئی نہیں، بس ہر چیز اللہ کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ہر چیز کی بادشاہت کا مالک وہ ہے، تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، لہذا اسی کو راضی کرو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، بس اکیلے اسی کا، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ ہی کی بات کی جاتی ہے، اشمعزت، نفرت کرتے ہیں. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ تکبر کی وجہ سے اپنے دل میں ایک انقباض محسوس کرتے ہیں، یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسری ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسروں کی بڑائیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب وہ کھل اٹھتے ہیں، یعنی جب اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے منہ بننے لگتے ہیں اشمئزاز، اشمعزت سے. اس غم اور کدورت کو کہتے ہیں جو دل کو پکڑ لے اور چہرے پہ ظاہر ہو جائے. اشمئزاز کیا ہے؟ وہ غم جو دل کو لگ جائے کہ اتنی دیر سے سن رہے ہیں، بس صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور بزرگ کی کوئی بات ہی نہیں بتائی گی، تو ان کو غم لاحق ہو جاتا ہے. اور جب دوسروں کا ذکر ہونے لگتا ہے تو یستبشرون، استبشار اس کی ضد ہے، دل میں اتنی خوشی بھر جانا کہ چہرے پہ ظاہر ہو جائے. یعنی بسا اوقات بے ساختہ مسکراہٹ آتی ہے نا انسان کے منہ پہ، کہ جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، باوجود کوشش کے جو آپ کنٹرول نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں استبشار، کہ بے ساختہ کھل اٹھتے ہیں پھر، کیونکہ ان کے دل اندر سے کھل اٹھتے ہیں نا. یعنی اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کی خوشی غیر اللہ کے ذکر میں ہو اور اللہ کے ذکر میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خوشی ہوگی، ہم اس کو کتنا خوش کر رہے ہیں پھر. قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب و حاضر کے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی ایسے بات ہوتے ہی فوراً اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. شرک ایک ایسا موضوع ہے جو اختلاف کو جنم دیتا ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. ولو ان للذین ظلموا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ہو جائے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وہ مثلہ معہ، اور اتنا ہی اور ان کو مل جائے، لافتدوا بہ، فدیے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. سورہ البقرہ میں آتا ہے، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پہ وہ باتیں ظاہر ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا تھا. وہ عذاب ہوگا اور اس کی وہ شدت ہوگی کہ ان کے خیال سے بھی کبھی نہ گزری ہوگی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے. بَدَا لَهُمْ، سب سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. سیئات ویسے تو معنی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں سزا کے معنوں میں ہے، برائیوں کا بدلہ، جو انہوں نے کمائی کی ہوگی اس کا بدلہ ان کے سامنے آ جائے گا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے رہے وہی ان کو آ پکڑے گا، جسے وہ ناممکن سمجھتے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جس سے وہ بھاگ ہی نہ سکیں گے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے, ہم سے دعائیں مانگتا ہے, پھر بت بھول جاتے ہیں. بیماری ہو, فقر و فاقہ ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, غم ہو, کوئی بھی تکلیف, دور میں سب کچھ آ جاتا ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے. کوئی تکلیف جب بندے پہ آتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا, پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے, اور خول یخول تخویل کس معنی میں ہے, جزا کے طور پر نہیں, بدلے کے طور پہ نہیں, احسان کے طور پر. قال انما اوتیتہ علی علم, اس وقت کیا کہتا ہے, یہ تو مجھے سب کچھ علم کی وجہ سے دیا گیا ہے, یہ تو میرے علم کی بنا پر مجھ کو ملا ہے. مجھے علم تھا کہ میرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, اس لیے مجھے یہ سب کچھ مل گیا. کیا دو معنی کیے میں نے, ایک تو یہ کہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے, میں بہت بڑا عالم ہوں, بڑا فاضل ہوں, لہذا میں نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ میری مشکل آسان ہو گئی. اور دوسرا کیا معنی ہو سکتا ہے, مجھے علم تھا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے, لہٰذا مجھے پتا تھا کہ مجھ کو یہ مل کر ہی رہنا ہے اور ملنا ہی ہے. کیوں نہ ملتا مجھ کو, میری ہستی جو بہت بڑی تھی. بل ہی فتنتن, بلکہ یہ سب کچھ آزمائش ہے. نعمتن کیا ہے, فتنتن, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. کس بات کا, کہ نعمت آزمائش ہوتی ہے. کیا آزمائش, کہ انسان اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. قد قالھا الذین من قبلہم, یہی بات کہی تھی ان سے پہلے کے لوگوں نے. مثلا کس نے کہی تھی, قارون نے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے, ان کی کوششیں ان کے کام نہ آئیں, ان کا علم دھرے کا دھرا رہ گیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا, تو پہنچی ان کو برائیوں کی جزا جو انہوں نے کمائی کی. یہ سیئات پہنچی یعنی سیئات کی جزا پہنچی جو انہوں نے کمائی تھی, جو کوشش کی تھی. یہ ذرا سا مشکل مانا ہے یہاں. پہنچا ان کو, اصابہم کیا, سیئات, سیئات پہنچی. سیئات کیا ہوتی ہیں, برائیاں, لیکن یہاں برائیاں نہیں مراد, یہاں برائیوں کی جزا مراد, یعنی سزا. کس چیز کی سزا, ماں کا سب, جو انہوں نے کمائی کی تھی, جو ان کی کوششیں تھیں, جو ان کے کام تھے, اپنے کیے کا بدلہ پایا. والذین ظلموا من ہؤلاء, اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے, سیصیبہم سیئات ما کسبوا, وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. کیوں, اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک اصول ہے, جزاء سیئات سیئات مثلها, برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے اس جیسا ہی. وما هم بمعجزین, اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اولم یعلم, کیا وہ جانتے نہیں ہے, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, کہ اللہ پھیلا دے گا جس کے لیے رزق چاہے گا, یا پھیلا دیتا ہے, یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی کا مالک کون ہے, اللہ. ویقدر, اور اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ بات یکایک بیچ میں کیوں آ گئی, یہ بھی دراصل اللہ کی قدرت کے اظہار کے طور پہ. پیچھے کہا نا, وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے, عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی سزا ان کو دینا چاہے, چاہے قحط کی شکل میں ہو یا قتل کی یا کسی اور شکل میں, تو فرمایا کہ یہ اس کو روک نہیں سکیں گے. اور یہ روز نہیں دیکھتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. بہت سے لوگ جو بہت قابل ہوتے ہیں, پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں, اور بعض وقت کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ملنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ کس بات کا پتہ دیتا ہے, اللہ کی قدرت کا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں, ایمان لانے والے ہوں. کس پر, اللہ کی بات پر. بنیادی طور پر تو یہاں یہ بتایا گیا نا کہ اللہ کی بات سن کے لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, کیا بور کر رہے ہو, کوئی اور بات نہیں تمہارے پاس, ہر وقت اللہ اللہ لگی ہوئی, اور غیر اللہ کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا میں عام طور پہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ انسان اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے, ہے نا. ذرا سوچیے, اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں ملی آپ کو. عموماً یہی سمجھا جاتا نا کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے, میری قابلیت کا نتیجہ ہے, میرے علم کا نتیجہ ہے, میری ذہانت کا نتیجہ ہے, میں ڈیزرو کرتا ہوں. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر, تکبر, جب انسان اللہ کی کسی نعمت کو اپنے علم کا نتیجہ سمجھتا تو تکبر آتا ہے اور یہیں سے انسان مصیبت میں پڑتا ہے. لیکن جب انسان کسی بھی نعمت کو آزمائش سمجھتا ہے تو اس کو پا کر کبھی بھی پھولتا نہیں, بگڑتا نہیں, بلکہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عاجزی آتی ہے. اور عاجزی سے کیا آتا ہے؟ شکر آتا ہے. تکبر سے انکار آتا ہے, عاجزی سے شکر آتا ہے. تو شکر سے اور نعمتیں ملیں گی. لیکن قارون کا انجام کیا, وہ بھی ہمارے سامنے. اگر واقعی رزق کا فیصلہ کسی شخص کی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا تو بہت سے قابل بھوکے کیوں رہتے؟ بڑی بڑی ڈگریوں والے, بڑے بڑے ذہین لوگ بعض اوقات پریشان کرتے ہیں کہ جاب نہیں ہے. اور عموماً ہم کیا کہتے ہیں, جاب ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ ہوتی ہیں مگر اوروں کو ملتی جاتی ہیں. اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کم اہلیت والے لوگ کہاں پہنچ گئے اور میری اتنی قابلیت کی کام نہیں آئی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا, جب ایک شخص بہت محنت کرتا ہے مگر اس کو صلہ دنیا میں نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. اور اس ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے, اس کی سوچ ہی غلط تھی کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ میری کوشش سے ملے گا. حالانکہ کوشش کے ساتھ ایک اور فیکٹر جو ہم بھول جاتے ہیں, وہ اللہ کا اذن ہے. جب تک وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ کا اذن ہو تو کوشش کام آتی, ورنہ کوشش بھی فائدہ نہیں دیتی. پر یہی چیز تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ میں دراصل ڈالنا چاہتا ہے کہ اس کو نہ بھولنا. اور شیطان کی ساری کوشش کیا ہے؟ اس کو بھول جائے, اس کا ذکر نہ ہو بیچ میں. یہی فرق ہے دین اور بے دینی میں. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی آزمائش مختلف طرح ہوتی ہے. دعا جب زیادہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنی کوشش سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو پھر ڈپینڈ تو کوشش پہ کر رہے ہیں نا. دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہم کہ اگر قبول نہیں ہوئی تو اس میں ضرور بھلائی. آپ کبھی یہ چیز سیکھ جائیں نا کہ دعا مانگنے کے باوجود, اپنا ارادہ ٹوٹنے کے باوجود, خواہش پوری نہ ہونے کے باوجود خوش رہنا جان لیں اور یہ ایکسپٹ کر لیں, اللہ جو تو نے چاہا میں اس پہ راضی, زندگی کا لطف آ جائے گا. ہم نے کچھ چاہا, اللہ نے کچھ اور, اسی پہ راضی, اسی میں بھلا ہے, اسی میں فائدہ ہے. اس لیے کہ 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. رب کی پہچان ہی اس وقت ہوتی ہے, معرفت حقیقت میں ہوتی اس وقت ہے جب ہماری مرضی پوری نہ ہو, پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے. ورنہ تو پھر ہم خود ہی خدا بن بیٹھے نا, جو جیسے چاہیں ہر چیز موڑ لیں اپنے ہاتھ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.